1 do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polscy siatkarze o krok od półfinału olimpijskiego turnieju. Za chwilę relacje. Jest kampania przeciwko rosyjskiej dezinformacji. Rozpoczynają sztab generalny. Jak wyglądać będzie współpraca lewicy z partią Razem? Decyzje mają zapaść po wakacjach. I od razu Paryż i bój naszych siatkarzy o półfinał turnieju olimpijskiego. Pojedynek ze Słowenią śledzi nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Już tylko punktu brakuje Polakom do upragnionego, wymarzonego półfinału. 24-20. Prowadzimy 2-1 w setach. Tomasz Fornal na zagrywce trzyma, ściska tę piłkę żółto-niebieską, tradycyjną. Wyskoczył, ładuje. Piłka odbija się od siatki, przyjmują spokojnie Słoweńcy. Atakują, no i jest aut. Czy był blok? Nie ma! Jesteśmy w półfinale! Jesteśmy w półfinale! Będziemy grać o medale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. To coś niesamowitego. Czekamy na to od Montrealu, od 1976 roku, kiedy to Hubert Jerzy Wagner poprowadził polskich siatkarzy po złoto. Jeszcze jest challenge. Jeszcze czekamy. Musimy się zawiesić na chwilę w tych emocjach. My już tutaj wszyscy oszaleliśmy. Polacy trzymają się za głowę na trybunach. Iga Świątek zdezorientowana. Patrzy, co się wydarzy. Czy był blok? Nie ma bloku. Nie ma bloku. Patrzy na to i nie wierzy własnym oczom. Jesteśmy w półfinale, w najlepszej czwórce Igrzysk Olimpijskich. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Polscy siatkarze pokonali Słowenię 3-1. Sztab Generalny Wojska Polskiego rozpoczął kampanię przeciwko rosyjskiej dezinformacji. Na platformie X jest wpis, który ma być pierwszym z serii publikowanych co poniedziałek materiałów poświęconych mechanizmom i celom rosyjskich manipulacji. Znając je, łatwiej jest nam pojąć, kto i jak chce zmieniać naszą świadomość, podkreśla Sztab Generalny. Pierwszy wpis poświęcony jest bańce, w jakiej zamknięte jest rosyjskie społeczeństwo. Jak czytamy, aktywność rosyjskiego aparatu propagandy na własnych obywateli koncentruje się na przedstawianiu Rosji jako atakowanej, walczącej ze złym, agresywnym Zachodem. Kolejne dwie osoby utonęły w weekend, wypoczywając nad wodą. Jedna w Białej Rawskiej w województwie łódzkim, druga na Mazurach. Tam do tragedii doszło na niestrzeżonej plaży nad jeziorem Nickim. Służby wezwali świadkowie, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z policji w Piszu. Świadkowie zauważyli mężczyznę w wodzie, oddalonego około 30 metrów od brzegu, który wzywał pomocy. Chwilę później zniknął pod wodą. Został wyciągnięty na brzeg przez płetwonurków. Pomimo podjętej reanimacji mężczyznę nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii. Od początku sezonu 1 kwietnia utonęło 213 osób. W połowie września zapadnie decyzja, jak będzie wyglądać współpraca lewicy z partią Razem. Ujawnił to w Polskim Radiu wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski z Nowej Lewicy. Jak zaznaczył, współpraca nie wisi jeszcze na włosku, ale jak dodał, to nie jest miesiąc miodowy. Ta sytuacja, która jest na dzień dzisiejszy, rodzi szereg niepotrzebnych napięć i dlatego daliśmy sobie czas do końca wakacji, żeby w tej sprawie podjąć decyzję. I tu musi być refleksja ze strony partii Razem. Czekamy na tą deklarację z ich strony. Partia Razem jest częścią klubu parlamentarnego Lewicy, ale nie weszła do rządu. Australia podnosi stopień zagrożenia terrorystycznego z możliwego na prawdopodobne. Władze w Canberrze wskazują na rosnący ekstremizm. To powrót do stopnia alarmowego, który obowiązywał przez 8 lat do jesieni 2022 roku. Karol Darmoros. Stopień prawdopodobny w kontekście zagrożenia terrorystycznego oznacza, że istnieje ponad 50% szansa na zaplanowanie ataku na terytorium Australii w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Premier Anthony Albanese powiedział, że decyzja została podjęta zgodnie z zaleceniami służb. Probable does not mean inevitable. Prawdopodobne nie oznacza nieuchronnego i nie oznacza, że istnieją informacje wywiadowcze o zbliżającym się zagrożeniu lub niebezpieczeństwie. Ale otrzymaliśmy radę, że więcej Australijczyków jest w zasięgu bardziej zróżnicowanego zakresu skrajnych ideologii i naszym obowiązkiem jest zachowanie czujności. Choć władze w Canberrze nie mówią wprost o związku konfliktu bliskowschodniego z ich decyzją, to jak podkreślają, wojna w Strefie Gazy podsyciła niezadowolenie, wywołała protesty, a także pogłębiła podziały i zwiększyła nietolerancję. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na koniec przypominamy, polscy siatkarze są w półfinale turnieju olimpijskiego. Pokonali Słowenię 3-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na zachodzie trochę słońca, ale i tam podobnie jak w całym kraju przelotny deszcz. We wschodniej połowie także burze. Od 18-19 stopni na północy i w centrum do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cóż to były za emocje? My tu wszyscy spoceni w studiu, a na zegarach 5 minut po 11. Dobrego dnia. Nieprawdopodobne emocje, piękny mecz, wygrany 3-1. Proszę Państwa, Iga Świątek przed momentem robiła sobie zdjęcie z naszymi siatkarzami. Piękne są to obrazki, które mam nadzieję, że Państwo także oglądali. Witamy w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania przed południem. Michalina Bieńko, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Polecamy się do godziny 12. To Oasis rozpocznie nasze trzecią godzinę naszego spotkania i powracamy do jednego z największych ich przebojów i cały czas marzymy o tym powrocie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdzie nam zobaczyć ich i usłyszeć przede wszystkim na żywo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.

Emocje jeszcze nie opadły. Przypomnijmy, że 3-1 zakończył się na korzyść Polaków. Oczywiście mecz podczas tegorocznych letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polska pokonała Słowenię i tym samym zagra w półfinale. To wielkie marzenie zostało spełnione na naszych oczach i Dariusz Urbanowicz piękną relację o godzinie 11 z Paryża prosto nadał. A tymczasem przechodzimy do tematów kulturalnych, ponieważ to jest ta pora, kiedy słyszymy się z Agnieszką Opszańską, która zabiera nas regularnie w najróżniejsze miejsca w poszukiwaniu tych kontekstów kulturalnych. Dziś wybieramy się wspólnie z Agnieszką do Poznania i tam spędzamy czas w oczekiwaniu na pewien festiwal. Terra Cultura. Wprawdzie do 11 edycji Poznań Design Festival mamy jeszcze czas, bo w tym roku wydarzenie łączy się z październikiem, ale już teraz w wakacje organizatorzy przygotowali dla nas aktywności, które pozwolą nam znaleźć wytchnienie w mieście. Dla tych, którzy zostali w Poznaniu albo odwiedzają Wielkopolskę, sierpień może upłynąć pod znakiem designu, warsztatów i wytchnienia. Wytchnienie to hasło wywoławcze tegorocznej edycji festiwalu, które przeniosło się także na część warsztatową. I o tymże wytchnieniu opowiada dyrektorka Poznań Design Festival Angelika Jabłońska. Przez co doświadczamy takiej intensywności i tego szybkiego tempa miejskiego życia. Miasto jest zanieczyszczone nie tylko dźwiękiem czy oświetleniem, ale Wiemy, że od tego przebodźcowania droga do przemęczenia, czy też stresu, a w konsekwencji problemów ze zdrowiem jest już niezwykle krótka. Więc dla zachowania takiej równowagi psychicznej i fizycznej wytchnienie wydaje nam się być kluczowym. Stąd tegoroczna edycja jest poświęcona właśnie jemu. A pierwsze sierpniowe warsztaty startują już dziś. Nad wodą. I to woda będzie ich tematem. Przystań Rzeka Warta to miejsce, gdzie warto wstawić się o godzinie 18. Te warsztaty to propozycja dla wszystkich, którzy kochają miasto, ale kochają też wodę. Jak odkrywaniu i nazywaniu wytchnienia sprzyja obecność innych osób, które oddalają się w grupie od brzegu i dzieli je coraz większy dystans od tsunami wiadomości i labiryntu spraw do załatwienia? Jak otworzy się im głowa, kiedy nie będą myśleć o internecie, telefonie i napiętym kalendarzu spotkań? Podczas tej mikrowyprawy w centrum miasta to rzeka narzuci swoje tempo i to Warta stanie się przewodnikiem numer jeden. Tłumaczką wodnego języka będzie Magdalena Garczarczyk, architektka krajobrazu, edukatorka i animatorka. A dokładna trasa rejsu jest owiana tajemnicą. Zdradzimy ją drogą mailową wszystkim zainteresowanym. Opowiada Olga Sokal z Poznań Design Festival, a kolejne warsztaty to z kolei spotkanie ze śpiewem tradycyjnym. Głosy z kiedyś, te warsztaty już 9 sierpnia, a kiedy już rozwibrujemy swój głos, to na koniec, 21 sierpnia, będziemy mogli uczestniczyć w spacerze w ciszy. I gdzie się spotkamy? Spotkamy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a więc zapraszamy na kampus Morasco. A te warsztaty to będzie idealna okazja do tego, żeby wybrać się w najcichsze miejsce w Poznaniu. Na Wydziale Fizyki znajduje się szczególne pomieszczenie, kabina bezechowa. To jest przestrzeń, w której nie ma echa ani jakichkolwiek odbić dźwięku. To miejsce starannie wygłuszone i odizolowane od zewnętrznych źródeł hałasu. A jak brzmi dźwięcząca w uszach cisza, tak bardzo obca nam na co dzień w przestrzeni miasta? Na to pytanie będziemy mogli sobie odpowiedzieć właśnie w piątek 21 sierpnia. Każdy z warsztatowiczów będzie mógł wsłuchać się we własną ciszę i przekonać, że czasem do odnalezienia wytchnienia potrzebna jest strata. W tym przypadku chodzi o utratę dźwięku, wymazania go z rzeczywistości. Jak działa kabina i jak się ją wykorzystuje, o tym opowie edukator i społecznik Jan Felcyn, który nagłaśnia problem hałasu w mieście. I właśnie taki letni program warsztatowy szykuje nam 11. edycja festiwalu Poznań Design, jeszcze przed swoim rozpoczęciem. Teraz, czyli w sierpniu, woda, śpiew, cisza to hasła warsztatowe i wywoławcze, a wszystkie szczegóły znajdziemy na www.poznańdesignfestival.pl. A pełną wersję audycji Terra Cultura znajdą Państwo w każdy piątek na antenie Trójki po godzinie 13. Zaprasza Agnieszka Opszańska i oczywiście zapraszamy również do słuchania programu Dobrego Dnia, w którym te krótsze formy Terra Cultura również się pojawiają. Bardzo dziękujemy i słuchamy. Santa Barbara teraz na antenie Trójki, a już za kilka chwil podążać będziemy dalej śladami Witolda Gombrowicza.

prywatnie, pierwotnie. Gombrowicz uważał to za fetysz. Twierdził, że bez tego przedmiotu nie napisze nic wartościowego. I tu może warto dodać, że on teksty literackie pisał zawsze piórem na papierze. Korespondencję już czasami na maszynie. Rękopisy dawał do przepisania. Poprawki nanosił na rękopisach, a potem powtórnie już dodatkowe na maszynopisach, ale też piórem. Także dla niego czynność pisania wiązała się z ruchem ręki. To było dla niego ściśle połączone. Z czasem się to różnicowało, bo były momenty w jego życiu pod koniec, kiedy nie miał siły utrzymać pióra w ręku. I wtedy zdarzało mu się wybierać maszynę do pisania, a z czasem wręcz dyktować listy i teksty, no bo nawet i to już było poza jego zasięgiem. Korciło mnie trochę, żeby wyciągnąć tę podkładkę spod szkła i ołówkiem i kartką papieru przekopiować wgłębienia w kartonie i znaleźć ostatnie zapisane słowa, a może te zapisane najmocniej. Może dałoby się odrysować na przykład list do służącej matki Gombrowicza Anieli napisany w 1961 roku. Żeby go odczytać, wystarczy zejść parę schodków i przejść przez drzwi. Ona nie była wiele od niego starsza, była dość inteligentna, sporo czytała i Aniela Brzozowska-Łukasiewicz. Podobno, tak twierdził sam Gombrowicz, napisała mu zakończenie Ferdydurkę, bo on się do niej zwrócił z takim dylematem. Nie wiedział, jak ma zakończyć swoją książkę, chociaż właściwie była gotowa, ale brakowało mu takiego zdania, puenty, czegoś, co by uznał za... no, kończące całość. A ona, kpiąc z niego, powiedziała: koniec i bomba, kto czytał, ten trąba. Co wydało mu się zupełnie genialnym pomysłem i literalnie to zapisał. Więc ta Aniela służąca jest autorką puenty Ferdydurkę. A ten list to jest list wysłany do Anieli Ciemnej, bo tak nazywał ją złośliwie. Mówił: ja jestem jaśnie panicza, ty jesteś ciemna sługa. Ale żartowali z tego oboje. On naprawdę ją bardzo lubił. Co widać z tego listu? List jest z 1961 roku. On pisze Anieli, że kontaktuje się z nią, bo wie już, gdzie ona mieszka, jak to zrobić. I on jej wyjaśnia, że wszystko u niego w porządku, że ma co jeść, ma się co ubrać, że jest bezpieczny. Czyli jakby odpowiada na hipotetyczne pytanie, które mogłaby ta służąca zadać, takim prostym, czułym, zwykłym językiem, bez żadnych złośliwości. A potem jest takie mrugnięcie okiem, bo on mówi, że jak umrze, to go pochowają na Wawelu jak Słowackiego, bo będzie taki sławny. A my wiemy, że Aniela znała Ferdydurkę i wiedziała, co tam o Słowackim Gombrowicz powypisywał. W związku z tym jest to taki inside joke. Ale z drugiej strony w swoich dziennikach Gombrowicz może nie o Wawelu, ale o Cokołach pisał i czytał potem w Radiu Wolna Europa. Wiem i powiedziałem niejednokrotnie, że każdy artysta musi być pretensjonalny, gdyż pretenduje na cokół pomnika, ale że zarazem ukrywanie tych pretensji jest błędem stylu, jest dowodem złego rozwiązania wewnętrznego. Jawność. Trzeba grać w otwarte karty. Pisanie nie jest niczym innym, tylko walką, jaką toczy artysta z ludźmi o własną wybitność. Słowa kończące Ferdydurkę już wprawdzie wybrzmiały, ale powtórzmy. Koniec i bomba, a kto czytał, ten trąba. Pytanie do Państwa, jakie Państwo mają pomysły na jednozdaniowe zakończenie książki? Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Do wygrania srebrna moneta wspomniana z wizerunkiem pisarza. By ją zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na pytanie sprzed chwili drogą SMS-ową. Przypomnę, pytanie brzmi: jakie Państwo mają pomysły na jednozdaniowe zakończenie książki? Liczymy na Państwa kreatywność, bo oczywiście zwycięzca może być tylko jeden. Odpowiedzi proszę wysyłać pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3 zł 69 groszy brutto. Na odpowiedzi czekamy do godziny 11:50. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Podróż do słonecznej Kalifornii, mimo że dziś w Polsce raczej pochmurno i deszczowo, no ale warto jest od czasu do czasu trochę sobie słońca muzycznie zapewnić i do tego też Państwa zachęcamy, bo można to zrobić na przykład głosując na ten utwór w naszej, w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Wszystko Państwo znajdą, a ów zestaw na liście, to znaczy na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów i tam wszystkie informacje i wszystkie utwory, na które zachęcamy Państwa, aby Państwo głosy oddawali do piątku do godziny 12. Tymczasem nowość na antenie Trójki, sobota wieczór w poniedziałkowe przedpołudnie, to Hugo na antenie Trójki. Już za chwilę będziemy czytać wspólnie prozę, kryminalną prozę dodajmy, czyli Wiosnę Zaginionych. W sobotę wieczorem powiał ciepły wiatr, łapce przeczuć, coś się może stać. Dudni ulica, obcych świateł blask, wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż. Równo, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bezsens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe i jestem bez szans, by nacisnąć puls, zmienić zasady w grze. Thank you. Od lat związany z polską sceną muzyczną Hugo powraca teraz w takim wymiarze. To sobota wieczór, czyli nowość w Trójce. A teraz, skoro kwadrans do 12, czas na prozę w Trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 13. Ugryzłam kanapkę i popiłam herbatą. Była posłodzona tak, jak lubię, jedną łyżeczką cukru. Chodura trafił przypadkiem albo naprawdę jakimś cudem, pamiętał. Po pierwsze, odginał grube jak serdelki palce. Udało nam się namierzyć ludzi, którzy do nas dzwonili. Jakich ludzi? Fakt, przecież ty nic nie wiesz. Zreflektował się. Dostaliśmy dwa anonimowe telefony. Jeden z informacją, że Herman wyjechał, porzucając psa, a drugi oskarżający ofiarę o to, że kradnie i morduje miejscowe zwierzaki. Z pierwszym nie było większego problemu. Telefon jest zarejestrowany na niejaką Izabelę Kmiecik, zamieszkałą przy ulicy Leśnego Potoku. Niestety, jak dotąd nie udało nam się z nią skontaktować, bo ta pani rzadko bywa w domu. Sąsiedzi twierdzą, że zabiera psa i całymi dniami włóczy się po lesie. I chyba nie przepada za gliniarzami. Ramzes numer 2 i jego właścicielka, pomyślałam. Jeśli o mnie chodziło, z całego serca życzyłabym jej powodzenia w unikaniu policji. A drugi telefon? Tu już zaczyna być ciekawie. Dzwoniono z komórki Katarzyny Waszczak, która wykłada na Uniwersytecie Śląskim. Tyle, że ona nie przyznaje się do telefonu, a do nas dzwonił prawdopodobnie facet. Waszczak, jak przystało na naukowca, jest roztargniona i ciągle zostawia komórkę. A to w sali wykładowej, to znów na korytarzu albo w dziekanacie. I co lepsze, PIN ma wypisany na kartce i przyklejony z tyłu aparatu taśmą. Poważnie. Po tylu latach głupota ludzka wciąż potrafiła mnie zaskoczyć. Owszem, młoda Jankowska studiuje co prawda na ekonomicznym, ale na Śląskim ma sporo znajomych. Ktoś z nich mógł ten telefon sobie na chwilę pożyczyć i zadzwonić. Z jakiegoś powodu temu człowiekowi zależało, żebyśmy zainteresowali się Jackiem Hermanem. Nawiasem mówiąc, naprawdę ostatnio znikają u was psy? Jest sporo nowych ogłoszeń, przyznałam. A ludzie plotkują. Dobra, to teraz po drugie. Herman był bogaty. Miał na różnych kontach prawie 2 miliony, ale mniej więcej od początku kwietnia wypłacał co jakiś czas większe sumy. 1000 złotych, czasem 2, a raz nawet 5. I nigdzie nie ma śladu tych pieniędzy. Nie wiadomo, na co je wydawał. Szantaż? Trochę tak to wygląda, owszem. Teraz uważaj, bo jest coś jeszcze ciekawszego. Facet brał chwilówki. Po jaką cholerę gość, który ma na koncie prawie 2 bańki, miałby pożyczać kasę? Spojrzał na mnie wyczekująco, a ja musiałam pokręcić głową. A po trzecie, i chyba najważniejsze, podjął Wojtek. Herman niedawno dzwonił na numer alarmowy. Nie przedstawił się, więc nie mieliśmy o tym pojęcia, dopóki nie sprawdziliśmy połączeń z jego komórki. Nie było tego dużo. Facet kontaktował się przez telefon głównie z wnuczką i przyjaciółką. Raz tylko, 13 kwietnia, zadzwonił na 112. Poskarżył się, że ktoś go prześladuje, ale nie chciał powiedzieć kto i w jaki dokładnie sposób. Mówił jedynie, wchodzi do mojego domu, kiedy chce. Nie mogę go powstrzymać. Zamierza ukraść moje życie. Zamierza ukraść moje życie, naprawdę? Owszem, mamy nagranie całej rozmowy. Czy Herman mógł być chory psychicznie? Zapytałam z wahaniem, a Wojtek wzruszył ramionami. Mógł, jasne, ale nic innego o tym nie świadczy. Jakieś odciski palców? W domu? Całe mnóstwo. Większość należała do ofiary, wnuczki albo do kobiety, która przychodziła sprzątać raz w tygodniu. Był jednak jeszcze czwarty zestaw. I to cholera też jest dziwaczne, chociaż pasowałoby do tego, co stary mówił. Te odciski znaleźliśmy m.in. na spłuczce, na książce, przy fotelu, nawet na słoiku dżemu jagodowego w szafce. Jeśli zostawił je morderca, to znaczy, że facet często tu bywał i czuł się jak u siebie. Nikt nie widział, żeby Hermana ktoś odwiedzał? Nie, ale w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Mógł przychodzić od strony lasu. A narzędzie zbrodni? Nóż. Najprawdopodobniej zwyczajny, jakiego używa się w kuchni. Przeszukaliśmy kawałek lasu i dwa najbliższe stawy, jednak niczego nie znaleźliśmy. Swoją drogą, ile tu jest tych cholernych stawów? Na Janowie chyba tylko trzy, ale na Giszowcu jeszcze parę. I kilka w stronę Mysłowic. Za. I rzeka, jak i tam, Bolina. I w cholerę dużo chaszczy. Jeśli facet wyrzucił nóż gdzieś dalej, w życiu go nie znajdziemy. Zgodziłam się z nim w milczeniu, myśląc o tym, że zabójca wybrał dokładnie tę samą broń, którą wybrałam ja. Zwykły kuchenny nóż. Może po prostu dlatego, że to dobre, łatwo dostępne narzędzie. Chciałam w to wierzyć. Jakie w takim razie sprawdzacie tropy? Zapytałam po chwili. Na mój rozum są trzy możliwości. Wojtek wyjął paczkę papierosów, ale nie zapalił, tylko bawił się nią, przekładając w palcach. Pierwsza. Od początku miałem rację i motywem był rabunek. Któryś z miejscowych bandziorów się zorientował, że starszy pan to łatwa ofiara. Wszedł do otwartego domu i zabił. Jednak w tym przypadku już byście go mieli, uzupełniłam. Albo przynajmniej wiedzielibyście, kogo szukać. Skinął głową. Druga opcja jest taka, że motyw też był rabunkowy, ale zrobił to ktoś z czystą kartoteką. Prawdopodobnie jeden ze znajomych wnuczki. Ona twierdzi, że nie zapraszała tutaj kolegów, jednak całe towarzystwo bywało w domku w Olsztynie. Któryś łatwo mógł się zorientować, że stary jest dziany i ustalić jego adres. Przecież Jankowska ani z jednego, ani z drugiego nie robiła tajemnicy. Tu musiał być ktoś opanowany, bo wygląda na to, że nasz morderca umył się starannie po zadźganiu staruszka. W odpływie wanny znaleźliśmy krew, wyjaśnił. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby się okazało, że facet przyniósł ze sobą ubranie na zmianę, bo poza salonem i łazienką wszędzie w domu jest czysto. Czyli to jednak nie było przypadkowe zabójstwo? Raczej nie, przyznał z niechęcią. A jaka jest trzecia możliwość? Zapytałam łagodnie. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Pytaliśmy Państwa o to, jakim zdaniem zakończyliby Państwo książkę, gdyby była taka możliwość. Pan Jarek z Mazowsza napisał do nas: ostatnie słowo, ostatni znak, skończyłeś czytać, zacznij na wspak. I ta odpowiedź zwycięża w naszym dzisiejszym konkursie, a my dziękujemy za to spotkanie. Michalina Bieńko, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. To, żeby w swoim nazwisku się przejęzyczyć, no wiecie co, już trzeba iść spać. To koniec i bomba, kto słuchał ten trąb. Pa, pa, pa. Skies, I'm tired, you're wild.